Raz w życiu byłem nad jeziorem z wędką, chociaż w ubóstwie jestem cienki jak w demokracji Łukaszenko. Ale nic to, czas tracić wędkarskie dziewictwo, taka okazja nie trafi mi się prędko. Wędkowanie to rzecz dobra, jeśli tylko mam tu siedzieć i podziwiać krajobraz ciągle tylko. Rzucam, siadam, czekam, czekam i chuj, wciąż ten sam harmonogram. Żadnej ryby, kurde, aż nagle robi się burdel. Żyłka wody tnie jak brzytwa, Jezu, tu potrzebna jest interwencja szybka. Więc rywam się, szarpie, wyciągam, a tu z wody wyskakuje złota ryba. Co kurwa? Nie słyszałeś o tej bajce z życzeniami? Złota rybka ze złotymi zębami, ja blady jak pergamin. Jednak rybacy muszą być dzielni. Raz rybce święć, powiem i życzenie może spełni. Złota rybko, mówię. Słuchaj, jakby to powiedzieć, zasadniczo nie najlepiej mi się wiedzie. Chciałbym, żeby przestały mnie naglić rzeczy, które mnie naglą. I może jeszcze Lamborghini Diablo. Force chcę, niech się uwolni każdy talent, który we mnie drzemie. Spraw, żebym zrozumiał chemię, żebym przestał być leniem. Albo nie, ja się będę opierdalał, niech się wszystko dzieje samo. Ale ma być dobrze, rybka, zrozumiano. I pluszowych misiów więcej niż kolesie, boys będzie. Złota rybka na to. Słuchaj mały, nichuja, nic z tego nie będzie. Weź swój los w swoje ręce, a ręce daj burę. Złota rybka, zapomnij, poszła na emeryturę. Nie czekaj, racuj z nieba, to nic nie da. Tylko zwycięzca dostanie złoty medal. Weź swój los w swoje ręce, a ręce daj burę. Złota rybka, zapomnij, poszła na emeryturę. Nie czekaj, racuj z nieba, to nic nie da. Tylko zwycięzca dostanie złoty medal. Ja wiem, że masz takie akcje, że patrzysz za okno. Los w dupę kopie, najwyższy czas też go kopnąć. Jest ci ciężko, to prawda? Przeczytaj, że szuka, los jest ślepy, więc wcale nie tak trudno go oszukać. Patrzę i nie wiem, co te siedzi w tych ludziach, że nie wiedzą, że żeby wygrać wyścig trzeba wziąć im udział. Szukają szczęścia tam, gdzie nikt go nie spotkał. Piąc w kolejkach do kolektur, to to lotka. Rzeczywistość nie jest słodka, ja wiem to. Problemów więcej niż na kursku, miejsca mniej niż nikłe cięto. Życie narzuca te, więc je dogoń, złam za ogon. Ty też to możesz, jeśli inni to mogą. Forsa leży na ulicy? Być może, ale żeby tam leżeć, musi najpierw spać z nieba. A z tym już gorzej, najwyższy czas wziąć się w garść. Ziomuś szczęście przyjdzie, trzeba tylko trochę mu pomóc. Weź swój los w swoje ręce, a ręce daj burę. Złota rybka, zapomnij, poszła na emeryturę. Nie czekaj, na cud z nieba, to nic nie da. Tylko zwycięzca dostanie złoty medal. Weź swój los w swoje ręce, a ręce daj burę. Złota rybka, zapomnij, poszła na emeryturę. Nie czekaj, na cud z nieba, to nic nie da. Tylko zwycięzca dostanie złoty medal. Weź swój los w swoje ręce, a ręce daj burę. Złota rybka, zapomnij, poszła na emeryturę. Nie czekaj, na cud z nieba, to nic nie da. Tylko zwycięzca dostanie złoty medal. Weź swój los w swoje ręce, a ręce daj w górę. Złota rybka, zapomnij, poszła na emeryturę. Nie czekaj, na cud z nieba, to nic nie da. Tylko zwycięzca dostanie złoty medal.